w sąsiednie bramy, płoną ze wstydu nocą. Płoną ze wstydu nocą. Wolę sobie strawestować słowa Mike'a Jaggera wypowiedziane na ostatnim koncercie. Szkoda, że Paweł Kukiz jest za stary, żeby śpiewać. Oj tak. Naprawdę tak powiedział? Nie no, okay, powiedział, okay, żartuję, żartuję, oczywiście. Dobrze. Znaczy, że byłaś na koncercie Stonesów? Niestety nie byłam. Nie mogłam być, ale no... Oglądałam dużo relacji. Okej. Okay. No właśnie, to oczywiście IRL, rok 83, założenie zespołu. Aja, Red Love. Nie pamiętamy, że to takie miało rozwinięcie. Ta nazwa miała takie rozwinięcie. Ja to wszystko czytam, to nie jest tak, że ja to wiem. O nie, nie. No to też nasza młodość trójkowa, no to coś niewiarygodnego, że to tak się wszystko zaczyna teraz odklejać, odwijać gdzieś z tej taśmy, która jest gdzieś tam wokół mózgu opleciona. No tak. Więc Magdo, tak, więc sobie pojedziesz do Jarocina dzisiaj już, czy jutro? Jutro. Jutro w sensie w sobotę? Tak. I co, będziesz jechać samochodem? Tak. No tak, bo to nie napędza. Dobra droga. No, dobrze. Ale wróćmy jeszcze do fali na moment. Już kończymy naszą część, tę związaną z Piotrem i swoją obecnością w studiu spotkania. Wróćmy jeszcze do fali. Czytam w książce, o której wspomniałam, tej wydanej w rok po odejściu Piotra, przegląd kolaudacyjny okazał się niemal zabójczy dla fali. Najpierw skierowano ją na półkę. A, czyli władza nie była wcale aż tak naiwna. A później zgodzono się, wspaniałomyślnie, to już dodaję od siebie, na wprowadzenie do rozpowszechniania pod warunkiem usunięcia 23 fragmentów. No, udało się zmniejszyć ilość, jak czytamy dalej, zakwestionowanych fragmentów do 3. No i tak powstała ta wersja na DVD, okrojona o te 3 fragmenty. Wiedziałaś o tym, że to tak cenzurowali? Tak, tak, oczywiście, no jakoś brałam w tym udział, prawda, we wszystkich tych rozmowach. Rozmowach i zastanawianiu się nad tym, jaką strategię przyjąć. No ale ostatecznie... Ponieważ... Iść na kompromis, żeby jednak ludzkość zobaczyła ten film, czy tak, no, iść zapartem? Udało się, udało się wywalczyć jakby taką małą skalę tego kompromisu. I to myślę, że też to była duża zasługa właśnie kolegów ze studia Jerzykowskiego, którzy za tymi naszymi filmami jakoś tak murem stali i się czuło właśnie takie wsparcie moralne, które okazywało się, że jakoś też działało na cenzorów ówczesnych. Zresztą wtedy już ta władza tak lekko słabła, prawda? Więc oni już nie byli tacy restrykcyjni w tych swoich nakazach cenzorskich. Ja zresztą przeżywałam podobną sytuację tak. W przypadku mojego filmu Ostatni dzwony, który też był zrealizowany w studiu Żykowskiego i też był filmem, który, no, który był kolaudowany jeszcze, bo, to znaczy specjalna komisja, prawda, z udziałem cenzora oglądała ten film i wówczas pamiętam też było dużo zaleceń, żeby powycinać różne fragmenty tego filmu, głównie piosenki Jacka Kaczmarskiego. No ale jakoś szczęśliwie, ponieważ nastąpiły zmiany polityczne gwałtowne i one właściwie uchroniły mnie od tych... No to już był schyłek. Od tych działań. To już był schyłek reżimu. Tak, bo to już był rok 89. Tak. A powiedz, czy są wersje pełne, nieocenzurowane obu filmów, zarówno twojego, jak i Piotra dokumentalnego? Tak, to znaczy Piotra film Fala został zremasterowany, czyli jakby odnowiony cyfrowo. Jest w całości. Jest w całości. Jest właśnie jakby znaczone nawet te momenty wycięte wcześniej. No właśnie, chciałabym to zobaczyć. Co władza wtedy uznała za wyjątkowo groźne? Znaczy, nie poszła na ten kompromis, tak? No bo z 23 do 3 tak, to nawet, jednak daleko idący kompromis. Tak, tak, tak. Ale to nie Piotr poszedł na kompromis, tylko oni. Tak. Więc, tak. Natomiast mój film będzie lada moment, bo w tej chwili jest właśnie w produkcji też zremasterowany. Także cudownie. Będzie można będzie go obejrzeć pokaz? W nowej wersji. No oczywiście zaprosisz na pewno nas, będzie tak? taka powtórna premiera, bo tak to się odbywa. Oczywiście zapraszam. Bardzo dziękujemy, czekamy na wiadomość na ten temat. To jeszcze tylko właśnie ostatnie minuty naszego spotkania, tej części Trójki pod Księżycem z 12 na 13 lipca. Ty byłaś wtedy też w Jarocinie, jak Piotr kręcił? Nie było mnie przy tym. Nie, myśmy mieli rozdział na ogół od twórczości. To znaczy, zawodowo tak, jeżeli tworzyliście razem, to razem, a jeżeli... Razem zrobiliśmy tylko jeden film. Tak, to prawda. I napisaliśmy wspólnie przepraszam, też scenariusz do tego filmu. I to była nasza jedyna taka koprodukcja małżeńska, która przebiega całkiem harmonijnie do pewnego momentu, muszę powiedzieć. Na etapie montażu to nasze drogi się rozeszły i było groźnie w pewnym momencie. No i w związku z tą przygodą, żeśmy uznali, że już nie pójdziemy tą drogą dalej, tylko właśnie, no oczywiście ciągle współpracowaliśmy jakby ze sobą, gadając, dzieląc się wątpliwościami, sobie nawzajem doradzając, no to był taki nieustający dyskurs twórczy między nami, ale, no ale właśnie zachowaliśmy taką autonomię tutaj. Tak. Magdo, ja bardzo dziękuję, że zechciałaś przyjść do nas w nocy. Pamiętałam, że ty lubisz, więc miałam odwagę zaprosić cię do takiej nocy przełamanej jakby festiwalowo, tak? Że festiwal bardzo różny, transatlantyk, od Jarocina różny. Ale przy okazji pozdrawiam festiwal Transatlantyk, bo to fantastyczna impreza, która jakoś bardzo się, zdaje się, w tym roku rozrosła i bardzo mnie to cieszy, bo to nie są czasy, które sprzyjają takim imprezom. Trudno jest jakby no, to zorganizować od strony takiej finansowej, prawda, i tak dalej. Jest to poważne. Więc to jest z dużym rozmachem robione. Ja trzymam kciuki za Jana, który zresztą też jest dobrym moim znajomym, a nawet skomponował muzykę do jednego z moich filmów. Przypomnij, który? Do Białego Małżeństwa. Naprawdę? Tak. To przepraszam, nie wiedziałam. Ale nie ma na płycie? Nie wyszedł ten film na DVD. W Polsce właśnie troszkę... nie wyszedł ten film na DVD. A cóż dopiero mówić o soundtrack. No właśnie, przepraszam. No właśnie, trzeba by to nadrobić. Na pewno. No widzisz, na pewno pomysły powstają o godzinie 1:10 z 12 na 13. Może słucha nas jakiś producent. No, na to może bardzo nie liczyła. Ale aktywność twoja może wzrosnąć, że się tak wyrażę, w tym kierunku. Tak, będę się starała. Magdo, to życzę ci przyjemnej podróży do Jarocina. Życzę ci, żebyś nie czułaś tam zagubiona wśród tych młodzików współczesnych. Te młodziki za 30 lat też będą miały 50. Tak, właśnie jakoś tak nie mam wielkiego problemu w kontaktach z młodymi ludźmi. No. Tak, to prawda. To prawda. Znaczy, państwo Łazarkiewiczowie mają skłonność do młodych ludzi i umiejętność, umiejętność kontaktowania się, no, inspirowania i tak dalej. Także bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję ci za nasze dzisiejsze spotkanie. W imieniu młodości. Aż oczywiście. Więc życzę ci, żebyś naprawdę była tam szczęśliwa. No, jeżeli można w ogóle użyć tego słowa. I teraz przypomnij mi jeszcze jedną taką pieśń z tamtego roku, 85, żebyśmy się nie wzruszały, tylko po prostu ruszyły na barykady. Wszystkiego dobrego i dobrych snów. No i Magda już oddaliła się. Czeka ją podróż do Jarocina. No i takie wspomnienie z Jarocina. 85, 14, 15 minut po pierwszej. Teraz zgodnie z obietnicą powracamy do spotkania z Janem AP Kaczmarkiem. Pomost muzyczny nastąpi wszak i będzie on w absolutnej kontrze do muzyki polskiej lat 80. Proszę zapiąć pas. Już powracamy do Łodzi. Muzyka, której przed chwilą słuchaliśmy, Janie, pochodzi z filmu pod tytułem Orlando. Jana P. Kaczmarek jest ponownie tej nocy naszym gościem. Orlando, bo domyślasz się? Bo Sally Potter, która jest w tym roku naszym gościem specjalnym, otrzymuje u nas, czyli na Festiwalu Transatlantyk w Łodzi, nagrodę specjalną, taką platynową w IPRESCI, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy. I to jest najważniejsza ich nagroda i duma nas rozpiera, że wybrali nasz festiwal, żeby tę nagrodę wręczyć. W historii tylko dwa festiwale miały ten zaszczyt i my ten zaszczyt oczywiście z radością przyjęliśmy. Sally Potter będzie u nas, będzie prowadziła masterclass, czyli taką klasę mistrzowską i opowie nam o swoim bardzo ciekawym, bogatym, twórczym życiu. Zapraszam wszystkich. Ona, podobnie jak ty, łączy te dwa żywioły, film i muzykę. A ja dobrze pamiętam, sama też tworzy muzykę, nie tylko reżyseruje filmy. No i będzie też przypomniany pewnie inny film przy okazji, The Tango Lesson, czyli bardzo muzyczny film. Również Sally Potter, muzyka, no obok tej klasycznej muzyki latynoskiej, do tańca, do tanga, kompozycje bardzo szczególne Davida Motion. No właśnie, Janie, skoro mówimy o muzyce, to o wyjątkowości transatlantyku decydują między innymi nietypowe konkursy muzyczne, które powołałeś do życia. Oczywiście zapewne pojawi się za moment hasło Instant. Podpowiadam ci coś, tak? Zawsze się pojawia. Czyli Instant Composition Contest, czyli taki konkurs natychmiastowej kompozycji, gdzie uczestnik, on albo ona, obejrzawszy film, prawie natychmiast wychodzi na scenę i jeszcze raz do tego filmu, który jest na scenie, na wielkim ekranie gra, czyli ogląda, publiczność siedzi. I to jest taka rzadka umiejętność, żeby reagować w sposób kompetentny i taki też piękny na to, co się widzi. Ale niektórzy ją mają i to nie jest nawet takie rzadkie, jak myślimy. I to jest część warsztatu kompozytora muzyki filmowej, bo kiedy się reaguje spontanicznie, to ma się stosunkowo tanim kosztem pierwsze pomysły. I zamiast pocić się, mieć nieprzespanych 12 nocy, albo 24, albo 124, to można zbudować sobie szkielet tej myśli, która potem będzie muzycznie się rozwijała, właśnie w takiej euforii, czy w takim po prostu emocji pierwszej. Ja zachęcam do tego, bo to jest fajna metoda, że oglądamy film i od razu nas niesie. I wtedy trzeba mieć wszystko jedno, czego się używa, klawiaturę, czy instrument inny, czy po prostu pisać od razu, ci, którzy piszą od razu. I w ten sposób ma się szkielet, czy przynajmniej kilka idei, a potem jak się ochłonie, to się to wszystko porządkuje. Ta część mózgu, która odpowiada za porządek, buduje struktury, czyści, poprawia i wychodzi z tego pełna muzyka filmowa. Z psychologicznego punktu widzenia to bardzo trudny moment dla muzyka, twórcy muzyki, zazwyczaj młodego. On zasiada przed fortepianem, nie ma innego instrumentu do dyspozycji i czyni to na oczach nie tylko jurorów, no bo to jest konkurs, przypominamy, ale także publiczności. To jest publiczne odtwarzanie, improwizowanie, można powiedzieć, muzyki do krótkiego obrazu. To jest zazwyczaj... Około 5 minut. Animacja, dobrze pamiętam? Tak, bo ona jest z reguły bardziej wielowątkowa i żywa i wtedy rzeczywiście tak, ona stymuluje bardziej. Idzie o to, żeby kompozytor czy kompozytorka byli otoczeni czymś, co rzeczywiście wysyła silne sygnały w ich stronę, bo wyobrażam sobie, że gdyby była to scena na przykład fabularna, gdzie stoi kobieta i patrzy przez okno przez 4 minuty, no to też oczywiście zawsze da się zinterpretować, ale to już nie jest takie angażujące, tylko to już wymaga narzucenia jakby właśnie swojego punktu widzenia, niejako ignorując to, co się dzieje, bo się nic nie dzieje. A wśród jurorów w tym roku, może nie wszystkie nazwiska znamy, bo są światowej sławy. Właśnie. Zacznijmy od Diane Warren, która jest autorką bardzo znanych, wielkich przebojów, autorką piosenek i muzyki, i słów. 9-krotnie nominowana była do Oscara i pisała dla wielkich sław i pisze. Mam tu na myśli Beyoncé, Celine Dion, Aerosmith. To jest bardzo długa lista i ona będzie w jury Instant Composition Contest, ale też będzie miała masterclass, gdzie będzie dzieliła się swoim warsztatem i zachęcam wszystkich, którzy piosenki piszą, żeby przyjechali na to spotkanie z nią, bo my mamy problem, nie tylko my Polacy, ale my Europejczycy, z wyjątkiem Brytyjczyków, żeby wejść z naszymi piosenkami na ten globalny rynek. Tym rynkiem rządzą Amerykanie i Brytyjczycy, czyli Anglosasi. I spróbujmy zajrzeć do głowy Diane Warren, dlaczego ona ma taki sukces, dlaczego te piosenki od lat wielu odnoszą sukcesy, może jakaś tajemnica się ujawni i będzie to dla wszystkich bardzo cenne. Oprócz tego będzie Łukasz Lugrostkowski, raper. To znana będzie... postać, dosyć dobrze. Tak, no proszę bardzo. Będzie znakomita reżyserka, albo ja wolę mówić reżyser. Jakoś nie mogę się przedstawić, bo reżyserka w moim zawodzie to jest miejsce, gdzie się siedzi i dźwięk miksuje. Znakomita reżyser Marysia Sadowska, która i jest muzyczna, jak wiemy, bardzo i znakomicie reżyseruje. Będzie aktor nowojorski Margi Sentoporek. I kto został? Ja chyba zostałem jako 5. osoba. Czy juror, który został jako 5. osoba, pamięta ilu uczestników w tym roku? No właśnie na razie nie, bo to ciągle to otwarte, bo na ten konkurs do ostatniej chwili ludzie zapisują. Rzeczywiście. Bo tam nie ma kwestii takich jak w drugim konkursie selekcji. Muszę wspomnieć, że w tym roku drugi konkurs, ten taki, który z reguły trwa kilka tygodni, został zawieszony na jeden rok. Zamiast tego jest inny konkurs, właśnie taki trochę z okazji tego stulecia niepodległości, że po pierwsze wybraliśmy najlepszą muzykę roku z całego świata i otrzyma tę nagrodę, byłem w tajemnicy, Dario Marianelli, to jest brytyjski, właściwie włoski kompozytor pracujący w Anglii i na całym świecie, laureat Oscara też, za muzykę do filmu Darkest Hour, czyli to jest ten film o Winstonie Churchillu i fragmencie wojny ostatniej, II światowej, gdzie Brytyjczykom groziło, że odbędzie się u nich parada Hitlera w Londynie, bo już byli prawie przegrani i Winston ich wyprowadził siłą właściwie swojego ducha. I to jest też trochę na temat niepodległości. To jest, ten film nie bez powodu też się pojawił na ekranie naszej wyobraźni, bo on też mówi o kwestii istotności niepodległości, jak to jest czasami proces delikatny i kruchy i jak trzeba wielkiej siły ducha, żeby czasami wyjść z zagrożenia, które się pojawia. I z kolei w tej kategorii najlepszy polski młody kompozytor tym roku nagrodę otrzymuje Radzimir Dębski. Jest to nagroda przyznana przez Transatlantyk, ale ufundowana przez ZAIX. No też jubilat ZAIX, tak więc tutaj parę rocznic ze właśnie, sobą spotyka się. Idziemy jubileuszem, tak. Bardzo ważne, żeby doceniać te wielkie daty. Ja powiem jeszcze dwa słowa tylko o tym stuleciu ZAIX-u, bo byłem na tym wielkim koncercie i nawet grano fragmenty mojej muzyki. Tak. I powiem słuchaczom, że to niesamowite, jak przypomina taki koncert, bo on był przeglądem ogromnym ilości nazwisk, które od tych 100 lat tworzyły polską muzykę. Jakie bogactwo mamy w tej historii polskiej muzyki, niewyobrażalne. Mimo tego, że nam przypomniano tylko część autorów, a to już była dla mnie taka olśniewająca, wzruszająca chwila, kiedy nagle myślałem sobie, Boże, jak wiele wspaniałych rzeczy i piosenek i w ogóle muzyki napisano i wiele zapominamy, po prostu mamy przed nosem z reguły to, co nas bombarduje dzisiaj, a bombarduje nas wiele. I zapominamy trochę o tym, co było, a były rzeczy naprawdę fenomenalne i wiele z nich się nie zestarzało i przypomniano nam to na tym właśnie koncercie. To może teraz akcent, by tak rzec, wolnościowy czy niepodległościowy, muzyczny. Przede mną płyta przepiękna, pięknie wydana, pod naszym patronatem zresztą trójkowym, Emigra. Może stąd wyłuskamy utwór, który będzie nam się jakoś kojarzył z wolnością? Wszystkie się mogą kojarzyć, bo emigrant to jest utwór o emigracji, czyli emigrant zawsze jakoś tam się z wolnością musi zmierzyć albo swoją własną i z nowym światem, do którego przyjeżdża, ile ten nowy świat daje mu wolności, jakie są jego perspektywy i szanse. Także cieszę się, jeśli zagrasz w jakiś utwór z emigrant. Niektóre z nich bardzo długie te utwory, więc to jest ryzyko, czy się zmieści właściwie w całości. Ale to proszę ciąć jakoś tak miłosiernie, żeby nie bolało. Jana Pekaczmarek jest naszym gościem. Rozmawiamy o festiwalu, który rozpoczyna się dzisiaj. Jesteśmy pierwszymi, którzy informują o tym, że właśnie parę godzin dzieli nas od festiwalu. Czyli nas dzieli najwięcej godzin. Później kolejne media będą już miały coraz krótszy czas do tej inauguracji. O której i gdzie? Dzień dobry Państwu, tu Polskie Radio Warszawa. Ogłaszamy bardzo ważną informację z ostatniej chwili. Dziś jest piątek, 13 lipca i otwiera się o godzinie 19 w Łodzi Festiwal Transatlantyk. Który raz otwiera się? Po raz ósmy dla Państwa. Otworzymy nasze bramy i zapraszamy na bogactwo treści. Ja wierzę w festiwale dobre, bo one mają tę siłę, że inspirują. I ludzie przychodzą, spotykają się i wychodzą wzbogaceni. Wychodzą naprawdę silniejsi o piękne emocje, o piękne myśli, o piękne przeżycia, istotne myśli, istotne przeżycia. Nawet jeśli film jest trudny, to on uruchamia często takie rzeczy, że one mają jakąś taką siłę zmiany na lepsze naszego życia. Także ludzie kochają festiwale, dlatego jest ich tak wiele, bo czasami jest pytanie, dlaczego tak wiele festiwali? W ogóle co to wszystko znaczy? Jakby ludzie ich nie potrzebowali, to by ich nie było. Było, prawda? I my się musimy nauczyć takiego myślenia praktycznego. Amerykanie to mają automatycznie. Jak ludzie coś chcą i lubią i przychodzą, to znaczy, że to jest potrzebne. Jak jest potrzebne, trzeba to robić. Jak przestają przychodzić, no to trzeba się zastanowić, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Na razie przychodzą, jest cudownie i przygotowujemy w wielkiej pasji mnóstwo filmów, ponad 200. I Joasia Łapińska, nasza dyrektor programowa, te filmy razem z programerami Olą Salwo i Bartkiem Pulcynem wybierała. Ja przygotowałem całą tą resztę, czyli i debaty, których kuratorem jest w tym roku znowu Rafał Woś i będziemy debatować w świetnym gronie na ważne tematy właśnie okołowolnościowe, na przykład o długu, co znaczy zadłużenie i czy człowiek zadłużony może być w ogóle wolny i co znaczy ta wolność i gdzie jest granica przyzwoitości w tym zadłużaniu czy oddłużaniu, co jest plagą dzisiaj. Bardzo ciekawe rozmowy, które też będą się działy prawie codziennie. Kino kulinarne znowu gotujemy z wielką klasą. To za moment. Chcę powiedzieć Państwu, że... To za moment. Tak, okay, to przepraszam bardzo uprzejmie. Niektórzy są bardzo głodni, co prawda, ale ja bym powróciła jeszcze do idei i do nagród. Zostanie wręczona jedyna na świecie tego typu nagroda, czyli Glocka Hero Award. W zeszłym roku wręczyliśmy tę nagrodę Edwardowi Nortonowi. Edward Norton przyjął, zresztą znakomity taki przykład nie tylko wspomnianego wielkiego aktora, ale także osoby zaangażowanej. Karol oznacza, czy lokalny oznacza lokalny i globalny zarazem, że ktoś robi coś, to coś się zawsze dzieje w jakimś miejscu i to jest lokalne, a ma siłę zmiany planety na lepszą planetę. Tak więc Edward Norton w ubiegłym roku po niejakiej przerwie otrzymał tę nagrodę, a w tym roku po rocznej przerwie, bo tyle dzieli jeden festiwal od drugiego, otrzyma... Otrzyma Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, niezwykła kobieta o niezwykłym życiorysie i to się odbędzie na naszej gali zamknięcia. Ale też wspomnę inne nazwiska laureatów. Yoko Ono jest naszym słynnym laureatem tej nagrody. Laureatką, to prawda. Państwo Penderecy, Elżbieta i Krzysztof Penderecy po raz pierwszy w życiu otrzymali nagrodę jako zespół, we dwoje. Tam był zamach na to, bo parę miesięcy później polityka im wręczyła nagrodę i też bezczelnie udając, że to oni byli pierwsi. Nie, to my, proszę Państwa, Transatlantyk Festiwal był pierwszy i Państwo Penderecy zostali uhonorowani jako zespół. To ja odkryłem siłę ich kolektywną, taką siłę, że oni tworzą niezwykłe połączenie. I właściwie życie jest o tych połączeniach, że dochodzimy do wielu wspaniałych rzeczy, jeżeli pracujemy w zespołach małych, dużych, średnich i to ma wielki sens. Dodam jeszcze, że jednym z laureatów była też nowojorska, chociaż nie Amerykanka, profesor Gayatri Spivak. Chakravorty Spivak. Pominąłem jedną z trzech członów jej nazwiska. Też kobieta, która w Afryce niezwykłe rzeczy robiła, pracując tam z plemionami w trudnych bardzo miejscach, a także Bjorn Lomborg, duński uczony. To pierwszy był. Młody. To on był pierwszy. On był najbardziej właściwie dyskusyjny i kontrowersyjny, bo on negował sposób reagowania, w szczególności Unii Europejskiej, na globalne ocieplenie. Bo on uważa, że można z tego wyjść tylko przez adaptację i innowacje. Natomiast biurokracja wcale nie pomoże. No i czy się zgodzić, czy nie, to jest to myśl odważna. Wtedy Guardian nazywał go jednym z 50 ludzi, którzy mogą uratować planetę. Także no, bardzo duży umysł i też szalenie taki dynamiczny. Także ta kolekcja wspaniałych laureatów jest już długa, bo 7 osób, kobiety są właściwie ale, w przewadze. No, prawda? Przewadze przecież. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tylko połową jest tej nagrodzonej pary, pani Elżbieta penderecka. Tak więc, no, ja nie gratuluję, ale ty kobietom no, sporo czasu poświęcałeś, przepraszam, jakkolwiek by to no, zabrzmiało właśnie. Na twoim festiwalu. Absolutnie. I to jest takie radosne odkrycie, że u nas bez parytetów, bez przymusu, to się tak pięknie ułożyło i że dostrzegaliśmy, prawda, tę oczywistą wartość. Kobiety i pszczoły, to jest takie moje hasło transatlantyku. No, to ciekawe, bo pszczoły to pamiętasz z takiego roku, gdzie przyjechał słynny obrońca tak, pszczół, bo pszczoły ginęły wtedy. Ale rok ja mówię, był piękny. Bez żadnej, no był piękny. Wiesz, bo to było tak, że pszczoły masowo ginęły i była taka zmowa milczenia, dlaczego one giną. W Ameryce ginęły nieprawdopodobnie. Wszyscy wiemy, że wygnięcie pszczół oznacza w pewnym sensie wygnięcie cywilizacji, tej cywilizacji, bo te wszystkie rośliny, a jest ich większość, które się zapładniają za pomocą właśnie owadów, no też by wyginęły jakoś tam. No i okazało się, że to trują oczywiście wielkie koncerny typu Monsanto i że coś trzeba z tym zrobić. Powoli ta prawda się przedarła i powoli się eliminuje różne chemikalia, no tak, takie śmiertelne, prawda, dla planety. Ale mimo wszystko mam takie przeczucie, to nie jest wiedza, tylko przeczucie, że i kobiety, i pszczoły to jednak jest w jakimś sensie ginący gatunek i trzeba je chronić. Wręcz przeciwnie, to nie jest gatunek ginący. Pszczoły może, ale ufam, że je uratujemy. Kobiety to jest gatunek zdecydowanie odwrotnie niż ginący, czyli taki gatunek, który bierze sprawy w swoje ręce i że... Bierze dopiero, planety, tak, bierze, bierze i to tak, ale jeszcze bierze nie wzięły, bardzo... Jeszcze nie wzięły. No nie, ale w niektórych miejscach wzięły, bo jak zobaczymy, co się dzieje w polskim filmie, ilość utalentowanych i w teatrze, kobiet, to samo. No to samo, które reżyserują, no to wzięły, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, to jest nowe, to jest fascynujące i to się dzieje spontanicznie, bo tam nikt żadnych preferencyjnych punktów im nie przyznaje, tylko po prostu robią fantastyczne rzeczy i te filmy odnoszą sukcesy. Oczywiście mężczyźni w dalszym ciągu, ale nie ma jakichś dysproporcji, broń Boże. No nie, nie, ale mężczyźni to w dwóch innych, że tak powiem, dziedzinach życia, czyli sport i polityka. Piłka nożna i boks spokojnie mogą pozostać w ich domenie. Nie, nie zgodzę się z tobą, bo piłkę nożną kobiety grają, grają fajnie bardzo. W boksie to oczywiście ja boksu nie toleruję w wykonaniu kobiet. Jak widzę te krwawe zapasy i nawet mamy bohaterki polskie, Joanny Jędrzejczak, która wspaniale bije, ale czy to jest potrzebne komuś? No nie właśnie, nie. Nos, no nie. Wszystko. Mówi się, że to też jest element feminizmu takiego, że ja też się mogę bić, ja też mogę mieć, prawda, nos rozbity i w ogóle wyglądać jak średni facet po bójce. No pewnie, że to jest jej prawo, no ale gdzieś tam moim konserwatywnym w tym punkcie umyślu, uważam, że przemoc w ogóle jest okropną rzeczą, a jeżeli doświadczają jej kobiety nawet na własną prośbę, biorąc udział w zawodach tego typu, no, to jest to niefortunne. Dobrze, politykę zostawmy, bo szkoda nocy. Kino. No właśnie, festiwal filmu, muzyki, idei. Ja w różnej kolejności podaję te kwalifikatory, czy jak to nazwać. Filmem światowym jako żywo nie zajmuję się. Są świetni koledzy, którzy nad tym pracują w trójce. Ale od początku, i tutaj powracamy do wątku, który przerwałam bezdusznie, od początku prawie trwania tego festiwalu zaglądamy wspólnie do kina kulinarnego z naciskiem na drugi człon, Janie. No tak to się poskładało, jeżeli chodzi o mój przypadek. Uwielbiałam te wasze kolacje w czasie przeszłym, no. Bo bywałam tylko w Poznaniu na kilku, ale były fantastyczne, bo no to przede wszystkim bardzo zdrowa kuchnia, leciutka, taka opierająca się na tej lokalnej, tak, produkcie, na lokalnym produkcie. Ten produkt się hodował możliwie blisko, roślina rosła możliwie blisko, żeby ona nie była transportowana z Korei na przykład. I nie modyfikowana. Nie była zamrożona przez tam właśnie, nie była modyfikowana, utwardzana, zabezpieczana i chemizowana, bo to są wszystko tragiczne procesy i w ogóle przemysłowa produkcja żywności jest tragedią ludzkości. Czasami jest takie dyskusje, że jakbyśmy nie robili tego, to byśmy nie wykarmili. No proszę Państwa, pamiętajmy, że Polska przed wojną miała mniej więcej tyle samo ludności, co teraz. Jakoś była wykarmiona metodami takimi, powiedzmy, archaicznymi, czyli takim uczciwym sposobem produkowania żywności. No właśnie, no i kino kulinarne w tym roku i kucharze, których zaprosiłeś, to bardzo jest miłe środowisko. To jest taki proces, który co roku się powtarza i zawsze jesteśmy zachwyceni, jak można zinterpretować film za pomocą gotowania. I w tym roku otwiera Modest Amaro, który jest takim najbardziej utytułowanym polskim kucharzem. Ale ten tytuł pojawił się po raz pierwszy w kontekście właśnie, pamiętam, twojego festiwalu. Teraz jest no, słynny, myśmy zaczęli wtedy pracować ze sobą, tak, w 2011 roku jeszcze nie był słynny, ale był już wspaniały. Natomiast potem sukcesy nadeszły i dostał gwiazdkę Michelin, to jest w ogóle, był pierwsza gwiazdka w Polsce i No i w ogóle jest natchniony w tym gotowaniu. Ja pamiętam jedyny raz w życiu, kiedy przeżyłem naprawdę wzruszenie jedząc kolację, to była jego kolacja 2 lata temu na Transatlantyku. To było niezwykłe przeżycie i nigdy nie przypuszczałem, że to się w ogóle może wydarzyć, że można traktować posiłek jako taką właśnie no, duchową przygodę. On to zrobił tak fenomenalnie, tak niezwykle, że przekroczył wszystkie granice. W tym roku znowu wyprzedane są wszystkie bilety na jego dzień. Właśnie na wszystkie dni, ale jego wyprzedał się pierwszy. Mamy wspaniałych kucharzy, najlepszych w Polsce co roku, są inni, ale mamy naprawdę niezwykły czas, kiedy w Polsce gotuje się 100 razy lepiej niż kiedykolwiek. I ta lista znakomitych szefów kuchni jest bardzo długa, ona rośnie. Są też kobiety, pojawiają się, oczywiście są w mniejszości, ale pojawiają się, to się ufam też jakoś ułoży. I zapraszam Państwa, może jeszcze jakieś miejsce jest, wątpię szczerze, ale fajnie, że to się dzieje, bo festiwale mają swoją tradycję filmową, ale żaden z nich nie gotuje tak jak my. Jedynie berliński to robi, bo robimy to razem z nimi zresztą. Ten sam człowiek, Thomas Struck, który ten program założył w Berlinie, jest kuratorem u nas i gdzieś tam trzymamy taką receptę berlińską, jak to ma wyglądać. Jednocześnie mamy bardzo własną taką polską nutę. Robimy to oczywiście lepiej niż Berlińczycy, bo włożyliśmy to jeszcze więcej serca. I drugim festiwalem poza Berlinem jest San Sebastian. Mamy takie trio. Mhm. Berlin rozdzielił te swoje patenty. Patenty to właśnie najlepsze słowo. San Sebastian i Transatlantykowi. No dobre towarzystwo. Staramy się bardzo i nikt nie narzeka. No, czasami tylko narzekają, że za mało było. Jak ktoś jest takim na przykład głodnym, bardzo głodnym typem, to musi zjeść potężną ilość, to może być trochę zaniepokojony, bo te ilości nie są gigantyczne, natomiast one mają zawsze treść. Ta treść, czasami nawet godzinę później już tę treść się czuje, że tam podano coś bardzo uczciwego i to coś naprawdę nas nakarmiło. Nic gorszego jak zjeść dużo, a być głodnym. Pamiętam, jak była konferencja dotycząca problemów żywności na świecie i kobieta z Afryki do delegacji amerykańskiej się zwróciła, że my głodujemy, bo nie mamy co jeść, a wy głodujecie, bo jecie rzeczy bez wartości. No i taka jest prawda, że mnóstwo jedzenia to takie śmieciowe jedzenie, gdzie się podaje ludziom coś, czego nigdy nie powinno się podać. To jest taka moja podpowiedź, jak do tych wszystkich partii politycznych, które nie są w stanie programu sobie sformułować, nie wiedzą, co powinni robić, że zajmijcie się na przykład żywnością. Nie dopuśćcie do tego, żeby ludzie jedli rzeczy, które są naprawdę trujące i to, że ta trucizna działa za 10 lat, to nie znaczy, że jej tam nie ma. I to jest, jak zapewnicie nam czyste powietrze i czystą żywność, i bezpieczeństwo, i jeszcze dobre szkoły, i ochronę zdrowia, to właściwie już pretensji wielkich nie będziemy do was mieli. Ile filmów kulinarnych w tym roku? W tym roku pokazujemy 5. Mamy 5 wieczorów od samego początku. I, no zawsze i tak każdy było. Wieczór zaczyna się od projekcji, potem publiczność przenosi się do naszej restauracji festiwalowej i to trwa czasami 5 godzin. To jest ten luksus. Cudownie. Ktoś mówi, że to są luksusowe wieczory. Tak są, ponieważ 5 godzin spędzonych najpierw na oglądaniu filmu, potem na rozmowie z ciekawymi ludźmi, no to jest naprawdę luksus. Kto ma się czas, żeby zatrzymać swoje życie na 5 godzin i z tego jesteśmy dumni. No jeszcze w PS trzeba by dodać, o tym rzadko się mówi, ale to chyba świadczy o takiej swoistej hipokryzji, a nie o poprawności politycznej. Do tego bardzo elegancko też popija się winem. I to też jest pewna szkoła, sztuka, pewien rytuał. No na pewno jest i ci znakomici kucharze, zawsze im towarzyszy sommelier i to wszystko się łączy, bo no wino jest biblijnym napojem, więc trudno, żeby go nie było. I my jesteśmy dumni z tego, zawsze ci nasi dostawcy oferują nieograniczoną ilość wina, także teoretycznie każdy spragniony może się napić, także to nie jest nigdy główną atrakcją, ale bardzo ważnym elementem całego wieczoru. Jana Pekarz-Marek jest naszym gościem w studiu Radia Łódź, taka jest prawda. No właśnie, Łódź, oswajana przez Jana. To Łódź jest ciekawym miastem, bo ono jest w takim dynamicznym momencie, kiedy rzeczy się dzieją, miasto się buduje, ma wielkie ambicje, no i też chce w kulturze być znowu takim ważnym miastem, gdzie film przede wszystkim, bo jest miastem filmu UNESCO, to jest też zaszczyt, że dostrzeżono te wysiłki miasta i Transatlantyk jest ważną, największą imprezą kulturalną, filmową w mieście i zależy nam na tym, żeby miasto rosło, czyli żeby miało coraz doskonalszy program, coraz bogatszy program, żeby przyjeżdżali ludzie i chcieli zrozumieć Łódź, poznać ją i docenić nie tylko jej historię, ale też teraźniejszość. No właśnie, ale zadając to enigmatyczne pytanie z rymem, miałam na myśli miejsca festiwalowe. filmy, jak to w Polsce bywa, pokazujemy w multiplexie. To jest multikino jest naszym centrum, odnowione wspaniale. Mhm. EC1, który jest takim pięknym przykładem też odbudowy starego obiektu, to była elektrociepłownia, którą fenomenalnie adaptowano, odbudowano i zrobiono z niej nowoczesne centrum kultury, które jest też siedzibą Narodowego Centrum Filmu Kinematografii. I tam właściwie odbywa się prawie wszystko, jeśli chodzi o te większe części naszego programu, łącznie z kinem kulinarnym. Oprócz tego słynne kino łóżkowe, proszę Państwa, to jest przebój niebywały, ponieważ wiele osób ogląda filmy w plenerze, to nie jest żadna nowość, prawda? Ale my jako jedyni mamy to w łóżkach i każde łóżko jest odrębnym kinem, jest ich kilkadziesiąt, także mamy kilkadziesiąt kin zgromadzonych w jednym takim miejscu i można się odsłonić, być częścią tej wspólnoty przeżywających ten sam film. To na Piotrkowski. W pasażu Schillera. I obok zbudowaliśmy restaurację, która jest bardzo ważna, że ktoś idąc do kina może najpierw zjeść, potem się położyć w łóżku, oglądać z przyjaciółmi czy z rodziną film. Albo po filmie może wejść do tej restauracji. Tam znakomite gotowanie się odbywa też, bo to są też z wysokiej półki bardzo kucharze. To jest jakby przedłużenie kina kulinarnego. Część osób jest ta sama. Także jest to no, ogromna taka strefa przyjemności i powiem jeszcze, że to nasze kino łóżkowe przez duży serwis światowy BuzzFeed zostało nazwane jednym z 10 najwspanialszych kin świata. Gratulujemy. No dziękuję, postawiłem dużą kropkę, żeby to wybrzmiało. Przepraszam, nie pozwoliłam może kropie zaistnieć, bo jeszcze chciałam w postaci kropki postawić galę finałową. To będzie wielkie przeżycie. Dajemy dużą nagrodę. Nie zdradzę, żeby jakaś tajemnica była i Asia Kulik otrzymuje dużą nagrodę. Nasza wspaniała gwiazda. Dodam, że jej sukces Pokan jest oszałamiający i zasłużony. Reprezentowana jest przez największą teraz agencję świata, obok takich aktorek jak Kate Winslet, Kate Blanchett, Robin Wright czy Penelope Cruz. Czyli w niesamowitym gronie będzie pracować i mieć taką reprezentację to jest oczywiście marzenie i cieszę się ogromnie, bo to jest jakby gwarancją też tego, że tą jej karierą będzie kierowała bardzo mądra osoba, która umiała pięknie kierować, współpracować z wymienionymi gwiazdami przeze mnie. I ta gala 20 lipca. Powiem więcej, że Jasia też zaśpiewa piosenkę. O, z filmu? Powiem, no, jak już wszystko wyklepię, to nie wiem, czy ktoś w ogóle przyjdzie, ale o, i to jak przyjdzie? No, będzie z filmu. Będzie wzruszająco, będzie pięknie. Mm-hmm. Też będzie The Whoop Group, to jest taka grupa młodych saksofonistów, też absolutnie oszałamiająca i grają nie tylko z nut, ale w ogóle grają. Z wielkim takim pędem, to jest fantastyczne. No i wręczymy nagrodę, o której wspomniałem, za najlepszego polskiego kompozytora Dźmkowi, czyli Radzimirowi Dębskiemu. Dostanie Dario Marielli jako autor najlepszej muzyki roku na świecie. Oprócz tego laureaci naszych konkursów, filmów krótkometrażowych i innych, a także mam taką nagrodę dla dystrybutorów. To jest taka nagroda publiczności. Bardzo ważna nagroda, bo jest to sporo pieniędzy i to może skłonić dystrybutora, powinno skłonić go do wzięcia takiego filmu do dystrybucji. Wiadomo, że filmy te arthouse'owe, trudniejsze, one często nie trafiają do kin. My przez tę nagrodę dajemy szansę, żeby taki film, który tę nagrodę dostanie, trafił do filmu. Bo warunek jest taki, że jeżeli dystrybutor przyjmuje tę nagrodę, to zobowiązuje się, że ten film do kina trafi. To jest bardzo fair play, wydaje mi się. No i ta wielka nagroda, o której mówiliśmy już, czyli Local Hero Award, którą otrzymuje Janina Ochojska, też na gali. Będzie bardzo ważny moment, na który czekam. Proszę Państwa, galę zazwyczaj prowadził te, które śledziłam, oglądałam, mówiący te słowa i czyni to w sposób zupełnie wyjątkowy. No, zawód konferansjer nie jest łatwy i może nie jest, że tak powiem, najlepiej uprawiany w naszym kraju. Natomiast Jan, mówiłeś o Ameryce na początku. Może ta Ameryka nauczyła Cię takiego pewnego dystansu. Bez tej, przepraszam za słowo, napinki, to o wiele lepiej wychodzi. No bo ty nie jesteś kobietą, więc nie musisz sukni bez pleców, szpilek. No właśnie, to jest ta moja przewaga, że mogę bez sukni spokojnie, jak zawsze, czyli założyć tę białą koszulę, garnitur i tak dalej. To jest ta przewaga, rzeczywiście, którą trudno zlikwidować. Ale łatwiej poruszać się mężczyźnie jednak na takiej estradzie czy scenie. No i no, gala... ale szpagatu nie zrobisz, średnio biorąc, wiesz, to jest jednak pewna granica tej męskiej, wiesz, łatwości. Dobrze, a gala pożegnalna w tym samym miejscu, gdzie gala powitalna. Dokładnie, WC1. To jest nasze centrum w tym roku. Nie wszystkie, ale wiele ważnych rzeczy tam się właśnie dzieje. Dobrze, to już będziemy kończyli. Czy światowej sławy twórca nie zaniedbuje komponowania? Broń Boże, właśnie przeżyłem taki okres renesansu. Niedawno skończyłem muzykę do filmu Paweł Apostoł Chrystusa. Teraz pracuję nad filmem Music, War and Love, czyli muzyka, wojna i miłość. To trudno o lepszą kombinację. Wspaniałe kino o miłości. Nie powiem nic więcej. Dobrze. W reżyserii Marty Kulicz. Amerykańskie kino, które się dzieje w całości w Polsce. No nie w całości, ale w dużej mierze. I było kręcone w Łodzi. To jest w ogóle też kolejny jakiś taki element. Nie pomylić, nie pomylić. Kulik i Kulicz. Kulicz, no, tak, Kulicz. To ja bardzo dziękuję. Film bardzo, bardzo emocjonalny i gdzie jest mnóstwo muzyki. Większość jest taką muzyką, bo to jest o dwóch ludzi, którzy są muzykami. Od tym okresu, kiedy są dziećmi, aż po dojrzały wiek, oni grają, śpiewają i w międzyczasie ja dołączam z moją muzyką komponowaną, żeby pokazać, co się tam między nimi dzieje, i dramat, i kontekst, i wojnę, i to wszystko. Ja nie, no tak wyrywam się z tym podziękowaniem, bo ciągle myślę, że mamy za mało czasu, ale... Za ile godzin rozpoczyna się festiwal, jeżeli jest około 2 w nocy? No, jeżeli jest około 2 w nocy, to się rozpocznie dokładnie za 17 godzin. To teraz piękną formułę prosimy. A zatem festiwal... Transatlantyk zaczyna się dzisiaj, czyli 13 lipca, a kończy się 20 lipca, czyli 8 dni będziemy razem z Państwem przeżywać wspaniałe filmy, muzykę i rozmawiać na ważne bardzo tematy. Cudownie. Bardzo dziękujemy. Piękna lipcowa noc z Janem A.P. Kaczmarkiem. Nie był on jedynym wszak gościem, no ale jesteśmy tacy właśnie hojni. Janie, bardzo dziękuję Ci. Ja też dziękuję, Baszko. Mm-hmm. Bardzo było mi przyjemnie. Pozdrów proszę rzecznik prasową, chyba tak to się określa. Tak, Agnieszka, jest dyrektor PR. Pozdrów panią Agnieszkę. No i może wcześniej niż za rok spotkamy się ponownie. Bardzo Cię zachęcam. W szczególności byś się nastroiła wreszcie na kino kulinarne w Łodzi. Bo myśmy osiągnęli już taki poziom w tym gotowaniu. A mało tego, jak wchodzi ta brygada, która podaje, słuchaj, jak zobaczysz tych 10 osób, które w nienagannym szyku, bezbłędnie podchodzą do stołu na jedną nutę. Absolutnie stanie, że oni podchodzą, zatrzymują się na chwilę, potem w jednej chwili zjeżdżają talerze, 10 talerzy, proszę pani. To jest w ogóle wielka sztuka, bo festiwal zawsze trudno zrobić, ale spróbujcie taką kolację ugotować na 200 osób, tak podaną i z taką precyzją na takim poziomie. To jeżeli ktoś chce konkurować z nami, to niech nam rzuci rękawice, ale to nie będzie łatwe. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, oj, oj, żebym chłopca nie kochać, póki żyję, będę kochać, póki żyję. Joanna Kulik w zimnej wojnie, oczywiście. No i dzięki spotkaniu z Magdą Łazarkiewicz i z Janem A.P. Kaczmarkiem powędrowaliśmy zarazem na dwa kompletnie różne festiwale. Oba wszak odbywają się w Polsce i zaczynają się dzisiaj. Jeden jest staruszkiem, a drugi ośmiolatkiem. a to jest lipcowa noc z 12 na 13. Za chwilę z Państwem Wojtek Osowski już rozgrzewa się i to w sensie dosłownym. A ja zapraszam na niedzielny wieczór już od godziny 20, ale będzie już po meczu, haha. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Wojtek Dorosz, Grażyna Oczkowska. No, Grażyna jeszcze zostaje, a my sobie poszybujemy do kolejnych zajęć. Dobranoc. Autopromocja. Pussy Riot spotyka się z Nosowską. Świetliki z Janerką. Quebona Fides Public Image Limited.